วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู163ตอนบ่าวที่รู้สำนึกพระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่7นะครับลูกาบทที่7ข้อที่36จนถึงข้อที่50ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้ามีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปสวยพระกายาหารกับเขาพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟาริสีนั้นแล้วเอนพระกายลงและดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งของเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงเอนพระกายเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั้นนางจึงถือพระอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ร้องไห้น้ำตาเปียกพระบาทเอาผมเช็ดจุบพระบาทของพระองค์มากและเอาน้ำมันนั้นฉโลมฝ่ายคนฟาริสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านนี้เป็นผู้เผยพระชนะก็คงจะรู้ว่าหญิงผู้นี้ที่ถูกต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนชั่วฝ่ายพระเยซูตรัสตอบว่าซีโมนเอ๋ยเรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้างเขาทูลว่าท่านอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน500เหรียญเดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน50เหรียญเมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้แล้วท่านจึงโปรดยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าซีโมนจึงทูลว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคนที่นายได้โปรดยกหนี้ให้มากก็เป็นคนที่รักนายมากพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคิดเห็นถูกแล้วพระองค์จึงเหลียวหลังดูผู้หญิงนั้นและตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นผู้หญิงนี้หรือเราได้เข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้ให้น้ำล้างเท้าของเราแต่นางได้เอาน้ำตาชำระเท้าของเราและได้เอาผมของตนเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่ผู้หญิงนี้ตั้งแต่เราเข้ามามิได้หยุดจูบเท้าของเราท่านมิได้เอาน้ำมันชโลมศีรษะของเราแต่นางได้เอาน้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากแต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพระองค์จึงตรัสแก่นางว่าความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้วฝ่ายคนทั้งหลายที่เอนอยู่ด้วยกันพูดกันว่าคนนี้เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดพี่น้องครับนี่เป็นอีกตอนหนึ่งที่บรรยายถึงการที่พระเยซูประทับอยู่ในบ้านของคนฟาริสีคนหนึ่งชื่อว่าซีโมนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้และหัวใจที่อยู่ตรงนี้นี่คือจะมาอุปมาผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองนี้ซึ่งมีชื่อเสียงไม่ดีครับเพราะว่าคัมภีร์บอกว่าเธอเป็นหญิงชั่วได้เข้ามาในบ้านของซีโมนและเอาน้ำมันหอมราคาแพงมาชโลมพระบาทของพระเยซูพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้แม้ว่าจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีคงจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะดังนะครับก็คือว่าน่าจะเป็นที่ยอมรับของคนแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงชั่วก็ตามถึงจะเข้าในบ้านของฟาริสีได้และพระเยซูก็ได้ทราบความคิดของซีโมนครับที่เป็นฟาริสีซีโมนไม่อยากจะเชื่อว่าพระเยซูจะยอมให้หญิงคนบาปแตะต้องพระองค์ซีโมนและพวกฟาริสีเพื่อนๆของเขาไม่เคยคิดจะพูดกับผู้หญิงในที่สาธารณะแต่แปลกนะครับว่าทำไมผู้หญิงคนนี้จึงเข้ามาในบ้านของซีโมนได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์กันส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ก็ตามครับผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบ้านของซีโมนคนฟาริสีจริงๆแล้วพระเยซูทรงทราบครับว่าซีโมนอาจจะไม่ต้องการให้คนบาปเข้ามาในบ้านของเขาเลยแต่พี่น้องครับในที่สุดชีวิตของผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคนที่โด่งดังมากเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูเล่าคำอุปมาเกี่ยวกับลูกหนี้สองคนครับเป็นลูกหนี้หรือเป็นบ่าวที่รู้สำนึกลูกหนี้สองคนนั้นคนหนึ่งเป็นหนี้500เดนาริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวกัน50เดนาริอันเราจะเห็นได้นะครับว่าคนหนึ่งเป็นหนี้มากครับถึง10เท่า ในข้อที่42นั้นทั้งสองคนไม่สามารถใช้หนี้ได้ในที่สุดเจ้าหนี้ก็เลยอภัยให้กับเขายกหนี้ให้ทั้งคู่พระเยซูก็ถามซีโมนคนฟาริสีว่าคนไหนจะรักนายมากกว่ากันซีโมนตอบครับในข้อที่43บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคนที่นายได้โปรดยกหนี้ให้มากนั้นก็เป็นคนที่รักนายมากพระเยซูก็สอนต่อไปครับเพื่อเป็นตัวอย่างกับซีโมนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบาปได้แสดงความรักต่อพระองค์มากกว่าซีโมนคนฟาริสีนะครับซีโมนคนฟาริสีนั้นยังไม่เคยล้างเท้าของพระเยซูเมื่อพระเยซูมาที่บ้านของเขาความจริงแล้วนี่เป็นกฎข้อหนึ่งครับในขณะที่เป็นเจ้าของบ้านถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านในสมัยนั้นคุณจะต้องเตรียมน้ำสำหรับล้างเท้าของแขกเสมอพระเยซูตรัสกับซีโมนว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมากแต่ผู้ที่รับการยกโทษน้อยผู้นั้นก็รักน้อยพวกฟาริสีคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมครับพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาดีกว่าคนอื่นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่รักษาธรรมรักษาบัญญัติทุกๆข้ออย่างระมัดระวังแต่พวกเขานั้นมือถือสาปากถือศีลก็คือพวกเขาไม่เคยแสวงหาความเมตตาหรือความรักแสดงความรักนะครับแสดงความรักต่อผู้อื่นเลยพระเยซูทรงเล่าคำอุปมานี้เพื่อให้ซีโมนเห็นว่าเขาขาดความรักความเมตตานะครับตลอดทั้งเรื่องนี้ครับภาษากรีกที่ใช้คำว่าความรักนั้นก็คืออากาเปครับคำคำนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งมากเป็นความรักชนิดที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นความรักชนิดเสียสละเป็นความรักที่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเลยพี่น้องครับนี่คือความรักของพระเจ้าไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ครับและไม่มีความเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรักที่พระเยซูต้องการให้เราแสดงต่อคนอื่นผมอยากจะสรุปบทเรียน3บทเรียนนะครับโดยตั้งคำถามว่าทำไมบางคนรักพระเจ้ามากกว่านะครับเหมือนกับในข้อ12บอกว่าพระเยซูถามว่าคนไหนจะรักนายมากกว่าคำตอบก็คือคนที่รู้สำนึกแห่งพระคุณของพระเจ้านะครับคำว่าสำนึกครับเป็นคำที่กว้างขวางและลึกซึ้งภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า sense นะฮะสามัญสำนึกก็คือ common sense มีคนพูดบอกว่า common sense is not common ก็คือว่าสามัญสำนึกนั้นมันไม่สามัญแปลแล้วงงใช่ไหมครับก็คือว่าสามัญสำนึกนั้นมันเป็นเรื่องราวที่โดยนิยามของมันแล้วก็คือว่าทุกคนจะต้องรู้ทุกคนจะต้องมีนะครับแต่บางคนไม่มีครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า common sense is not common เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราได้รับการช่วยเหลือการยกโทษจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องมี sense เราต้องมี common sense หรือสามัญสำนึกแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะคนที่รู้สำนึกในพระคุณของพระเจ้าเขาจะมี common sense แห่งการขอบพระคุณเพราะฉะนั้นที่เป็นบทเรียนแรกครับในเช้าวันนี้ก็คือถ้ายิ่งเรารู้ว่าเราเลวเราแย่เราอ่อนแอเราใช้การไม่ได้เราเหมือนคนที่เจ็บปวดบาดเจ็บเราแตกร้าวจิตใจเราแตกสลายเราถูกกระทำไม่ดีจากคนอื่นมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่หยุดทำไม่แฟร์เกิดขึ้นเราเป็นคนที่หลงทางเราเป็นคนที่หลงหายเราเป็นคนบาปนักหนาเราไม่สมควรและพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าให้โอกาสที่สองกับเราและพระเจ้าดึงเราขึ้นมาจากเลนจากโคลนจากตมขึ้นมาแล้วก็พระองค์เปลี่ยนแปลงเราใหม่เหมือนกับพระองค์ชุบตัวเราใหม่ครั้งหนึ่งแล้วให้เราเป็นทาสเป็นบริวารเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เรายิ่งต้องมีเซนส์แห่งการขอบพระคุณเราต้องมีสำนึกแห่งการขอบพระคุณและเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเรายิ่งรู้ว่าเราเป็นคนที่ใช้การไม่ได้อย่างไรแล้วพระเยซูช่วยเราอย่างไรช่วยเรามากมายขนาดไหนเรายิ่งเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ครับจะมีเซนส์แห่งการขอบพระคุณพระเจ้าผู้หญิงคนนี้นั้นมิได้อายนะครับว่าสายตาของพวกฟาริสีที่จับจ้องนางอยู่และการพิพากษาของสังคมที่พิพากษาว่าเธอเป็นหญิงชั่วแต่เธอรู้ครับว่าเมื่อมาหาพระเยซูเธอจะได้รับการให้อภัยการยกโทษเธอรู้ครับว่ามาหาพระเยซูแล้วสิ่งต่างเหล่านั้น โดยการสารภาพบาปโดยการเสียใจโดยการขอบพระคุณพระเจ้าโดยการรู้สำนึกเธอจะได้รับการช่วยเหลือและให้อภัยบทเรียนที่สองครับเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่แคร์ไม่แคร์สื่อไม่แคร์สังคมแต่ผู้หญิงคนนี้มาถึงบ้านของซีโมนคนฟาริสีผู้หญิงคนนี้เอาแต่จุกเท้าของพระเยซูเอาผมของตัวเช็ดเอาน้ำตาของตัวชำระเท้าของพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าความผิดบาปของนางซึ่งมีมากได้โปรดยกโทษเสียแล้วนางนั้นรักพระเจ้าทั้งสมองและหัวใจครับเธอรู้ครับด้วยสมองของเธอเธอเข้าใจเธอรู้ว่าพระเยซูเป็นใครเธอรู้ครับว่าเธอจะต้องตอบสนองพระเยซูมีสำนึกแห่งการขอบพระคุณอย่างไรในที่สุดที่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ตื้นตัน appreciateในสิ่งที่พระเยซูกำลังจะทำกับเธอก็แสดงออกในลักษณะของไม่แคร์สื่อไม่แคร์สังคมคืออะไรครับคือมิได้หยุดจูบเท้าของพระเยซูพี่น้องครับใครไม่รักพระเยซูไม่เป็นไรแต่ผมรักแต่ท่านรักคุณและผมเรามาปฏิบัติพระเยซูดีไหมครับเรามาจูบเท้าพระเยซูดีไหมครับนี่คือเป็นบทเรียนที่สองคือรักพระเยซูทั้งที่สมองและทั้งที่หัวใจบทเรียนก็ประการที่3ก็คือว่าเราเห็นความรักของพระเยซูที่มีต่อพวกฟาริสีหลายๆครั้งนะครับเรามีความรู้สึกว่าพระเยซูเลือกที่รักมักที่ชังเกลียดพวกฟาริสีจริงๆเลยแต่ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงฟาริสีคนซีโมนคนฟาริสีคนนี้ครับพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเขาเสวยพระกายอาหารกับคนฟาริสีพี่น้องครับพระเยซูเปิดโอกาสให้กับทุกคนเสมอที่เป็นคนบาปที่รู้ตัวว่าเป็นคนบาปที่รู้ตัวว่าเขาต้องการพระเยซูที่รู้ตัวว่าเขาต้องต้อนรับพระเยซูเราเห็นว่าพวกฟาริสีนั้นในมัทธิวบทที่23บอกว่าพวกเขานั้นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวดูภายนอกงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัดโสโครกพวกเขานั้นเป็นเหมือนกับคนตาบอดนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ปรมาสเขาแต่พระเยซูรู้ครับว่าใครเป็นคนที่ถ่อมใจใครเป็นคนที่จะได้รับความรอดพระเยซูโปรดปรานเขาพระเยซูเข้าไปในชีวิตของเขาเพียงครับไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับความรอดเมื่อเขาเปิดใจซีโมนฟาริสีคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีพระเยซูเสด็จเข้าไปถึงบ้านของเขาครับและมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องเรียนรู้และในที่สุดนั้นเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่ว่าความเชื่อของเจ้าหมายถึงของผู้หญิงคนนี้ทำให้ผู้หญิงคนนี้รอดจงไปเป็นสุขเถิดนี่คือความรักของพระเยซูครับพระเยซูรักฟาริสีด้วยเหมือนกันพระเยซูรักคนบาปพระเยซูรักพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะตอบสนองต่อพระเยซูอย่างไรในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความเชื่อและรู้สำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าและเราจะไม่หยุดจูบเท้าของพระองค์เลยพี่น้องครับใครที่รักนายมากที่สุดก็คือคนที่รู้สำนึกว่านี่เราเองนั้นไม่สมควรแต่นี่คือพระคุณของพระเจ้าเพราะเราไม่สมควรได้รับแต่พระเจ้าก็ยังหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้มาให้กับเราเราจะตอบสนองพระองค์อย่างไรครับขอพระเจ้าช่วยเราในการตอบสนองพระองค์ให้ถูกต้องอาเมน